Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 8 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Trzecie spotkanie lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia. Obie strony mówią przed rozmowami o szansie na porozumienie. Tomasza Mackiewicza można było uratować, mówi francuska himalaistka, która wspinała się z Polakiem i przeżyła wyprawę. Prokuratura zarzucała mu ujawnienie tajnych informacji podejrzanym w aferze paliwowej i korupcję. Został uniewinniony. Dziś apelacją ministra sprawiedliwości w sprawie byłego szefa śląskiej policji zajmie się Sąd Najwyższy. To będzie trzecie w ostatnich tygodniach spotkanie ministra zdrowia z protestującymi rezydentami. Po południu Łukasz Szumowski będzie z nimi rozmawiał na temat sytuacji w służbie zdrowia, jej finansowania i pensji pracowników. Po ostatnich negocjacjach tydzień temu obie strony mówiły, że są różnice w kilku kluczowych sprawach, ale podkreślały jednocześnie, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Tym tematem zajmuje się Joanna Stankiewicz. Na razie udało się porozumieć w kwestii odbiurokratyzowania służby zdrowia i skrócenia kolejek, mówił minister Łukasz Szumowski. Jest czy są drobne rozbieżności w tych dwóch kwestiach, to znaczy nakładach na ochronę zdrowia oraz poprawie warunków pracy i płacy, ilości kadr medycznych. Myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wypracować kompromis. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Łukasz Jankowski powiedział, że lekarze mają nadzieję, iż kompromis uda się wypracować jak najszybciej, może nawet jeszcze w lutym. Kwestią niezgody wciąż pozostają finanse, ale mamy wrażenie, że przy dobrej woli obu stron ten rów, który między rezydentami a Ministerstwem Zdrowia do tej pory był, uda się zasypać. Młodzi lekarze domagają się poprawy warunków pracy i płacy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rządowa ustawa, która weszła w życie, zakłada stopniowy wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Rezydenci chcą, żeby ten poziom finansowania został osiągnięty o 2 lata wcześniej. Francuska himalaistka Elisabeth Revol twierdzi, że Tomasza Mackiewicza można było uratować. Polak zginął w czasie schodzenia ze szczytu Nanga Parbat. Revol, uratowana przez 4 uczestników polskiej narodowej wyprawy na K2 na konferencji prasowej w Chamonix, mówiła o szczegółach akcji ratunkowej. Relacja Marka Brzezińskiego. Elisabeth Revol nie kryła swoich uczuć, przyznając, że jak to ujęła, jest wściekła na powolne tempo akcji ratunkowej. Podkreśla, że winę za to ponosi strona pakistańska. 10 dni po brawurowej akcji polskich himalaistów, którym zawdzięcza życie, Elisabeth Revol jest zdania, że Tomka Mackiewicza można było uratować, gdyby akcję przeprowadzono szybko i sprawnie. Ludovic Giambiasi, partner wspinaczkowy Revol, przyznaje, że akcja ratunkowa podjęta przez Polaków była hamowana. Najbardziej ubolewa nad kłamstwami ze strony niektórych Pakistańczyków co do możliwości użycia śmigłowców i zasłaniania się argumentami, że helikoptery nie mogą prowadzić akcji powyżej 7000 metrów. Elisabeth Revol była w stanie zejść na 6300. Tomek nie. Strona pakistańska zaczęła rozmowę od 15 tysięcy dolarów, by dojść do 40, a potem domagania się wyłożenia tych pieniędzy w gotówce na stół. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Sąd Najwyższy zajmie się złożoną przez ministra sprawiedliwości kasacją w sprawie byłego szefa śląskiej policji. Mieczysław K. został uniewinniony między innymi od zarzutu ujawnienia tajnych informacji podejrzanym w aferze paliwowej. Według śledczych miał ich poinformować, że w policji powstała grupa do walki z gangami paliwowymi. Z wyrokiem nie zgadza się prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W kasacji napisano, że sąd apelacyjny w Szczecinie zbyt pobieżnie przeanalizował dowody w sprawie. Mieczysław K. był oskarżony o korupcję, przekroczenie uprawnień oraz ujawnienie tajemnicy państwowej i służbowej. Zarzuty związane były m.in. z przekazywaniem materiałów ze śledztw biznesmenom podejrzanym o nielegalny obrót paliwami i wyłudzeniem zwrotu akcyzy. Generał według oskarżenia miał za to wziąć kilkaset tysięcy złotych łapówki. Pierwotnie proces w tej sprawie został przerwany z powodów formalnych. W drugim generał został skazany na 3 lata więzienia, ale po apelacji sąd go prawomocnie uniewinnił. Usłyszał jednak 1,5 roku więzienia za grożenie bronią oficerom CBŚ, którzy 10 lat temu zatrzymali go w rodzinnym domu pod Częstochową. Od wyroku uniewinniającego kasację wniósł prokurator generalny. Napisał, że sąd apelacyjny w Szczecinie zaniechał pogłębionej analizy materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuraturę, w tym wyjaśnieniom oskarżonych i zeznaniom świadków, na skutek czego w ocenie prokuratora doszło do rażącego naruszenia prawa procesowego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Obrona wnosi o oddalenie kasacji jako bezzasadnej. Sąd Najwyższy zbierze się za godzinę. To była pracowita noc dla cukierników, zwłaszcza dla tych, którzy pączki robią ręcznie. A tak jest w niewielkiej cukierni rodzinnej w Strumieniu na Śląsku. O swojej pracy Monika Szostak. Patelnie się zaraz będą grzać, wyciągnięta, zaraz będzie ważenie, dzielenie, kulanie, ruszanie i później smażenie. Nie tylko w tłusty czwartek najczęściej jemy pączki klasyczne z marmoladą, ale na rynku pojawiają się też nowości. biała czekolada z mascarpone i z lukrem z czarnej porzeczki. Chałwa, mak karmelowe z słonym i słono-pikantno-słodkim boczkiem. Plaster boczku na pączku. Bardzo pyszne. Chrupki bekon. Guma balonowa. Szczerze powiedziawszy, to wolę babcinę z konfiturami. Autobusy czwartek Polacy zjadają średnio 2,5 pączka na jedną osobę. To daje prawie 100 milionów pączków zjedzonych jednego dnia. Niezdrowo, ale najczęściej smacznie. Skrót wiadomości 8.30. Adam Malecki o sporcie. Oczy całego świata sportu zwrócone są na Pjongczang i zimowe igrzyska olimpijskie. Ceremonia otwarcia już jutro. A dzisiaj to, co nas interesuje najbardziej, czyli kwalifikacje do sobotniego konkursu skoków narciarskich. Wystartują Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Stefan Hula. Całej czwórki zabrakło podczas ostatnich trzech treningów. Skakał jedynie Piotr Żyła. Początek kwalifikacji o 13.30. Może niekoniecznie skokami, ale już samymi igrzyskami żyją także Amerykanie. Nie ma co się dziwić. Stany Zjednoczone do Korei Południowej wysłały najbardziej liczną reprezentację olimpijską spośród wszystkich państw. To też największa krajowa delegacja w historii zimowych zmagań olimpijczyków. Stany Zjednoczone w Pjongczangu reprezentować będzie 242 sportowców. Blisko połowa z nich to panie. Stacja NBC, która ma prawa telewizyjne do pokazywania w USA zbliżających się igrzysk, zaprezentuje ponad 2400 godzin transmisji. W ostatnich latach w USA oglądalność igrzysk zdecydowanie rosła. I to zarówno w przypadku tych zimowych, jak i letnich. Tym razem jednak Amerykanie raczej skazani będą na powtórki, gdyż większość zawodów ze względu na różnicę czasową odbywać się będzie tutejszą nocą. Stany Zjednoczone wystawią reprezentantów w 15 dyscyplinach. W Pjongczangu Team USA będzie się starał zdobyć na igrzyskach zimowych 100 złoty medal oraz w ogóle 300. W tej chwili do tego pierwszego celu brakuje mu 4 medali, a do drugiego 6. Obecna olimpijska reprezentacja jest najbardziej zróżnicowana pod względem etnicznym. 10 sportowców to Afroamerykanie, a 11 jest pochodzenia azjatyckiego. Z Miami, Jan Pachlowski. Teraz z Pjongczangu na parkiety siatkarskie. Wielkie emocje w Plus Lidze zaserwowali kibicom Trefle Gdański z Jastrzębskim Węglem. Górą Gdańszczanie wygrali 3-2. Jak Burza i Dzielnico Warszawa wygrali 11 mecz z rzędu, tym razem 3-1 ze Spadonem Szczecin. Skoro o siatkówce mowa, to wczoraj poznaliśmy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Został nim Belg Vital Heinen. Wcześniej prowadził kadry Niemiec i Belgów, a z Polską związał się do 2020 roku, czyli do igrzysk w Tokio. W koszykówce cieszą się zawodnicy z Telmetu Zielona Góra. Cieszą się, bo zagrają w playoffach Ligi Mistrzów. Zielonogórzanie co prawda przegrali swoje spotkanie o być albo nie być z Cestnymburg, ale polegli też Włosi z Avellino, którzy mieli tyle samo punktów co mistrz Polski, ale gorszy bilans bezpośrednich meczów. Polacy grają dalej. Dalej gra także Sevilla, która awansowała do finału piłkarskiego Pucharu Króla. Wyeliminowała Leganés. Dziś w półfinale zagrają Valencia z Barceloną. W pierwszym meczu Duma Katalonii wygrała 1-0. Dziś na wschodzie, w centrum i na południu pochmurno, pada i będzie padał śnieg w województwach podkarpackim i lubelskim, rano miejscami opady marznące powodujące gołoleć. Na północy i zachodzie pogodnie, wiatr północny słaby i umiarkowany, w Bieszczadach wiatr porywisty powodujący zawyje i zamiecie śnieżne, ciśnienie powoli rośnie, temperatura od minus 2 stopni to w Olsztynie, minus 1 stopień w Trójmieście, Pile, Toruniu i w Augustowie, 0 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do plus 1 stopnia w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując 55-calowy telewizor Sony za 3099 zł, oszczędzasz 200 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG za 4599 zł, oszczędzasz 400 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. O, w tłusty czwartek w Lidlu pączki za grosze. To ja wszystkich zaproszę na te pączki za grosze. I dla siebie też jednego poproszę. Już teraz w Lidlu przy zakupie 12 pączków z nadzieniem wieloowocowym. Jeden pączek tylko za 38 groszy. Tak, tylko 38 groszy.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry pani. Czy już pan zjadł jakieś pączki dzisiaj? Dzień dobry państwu. Nie, nie. Redakcja je tutaj, tak jak widziałem na korytarzu. Redakcja je. A w pana imieniu pączki? No, pan? Będę się trzymał jak najdłużej. Taki szczególny dzień, to na pewno jakiś pączek będzie. Ale jakiś plan ma pan, jeśli chodzi o liczbę pączków? Mam plan spotkania Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej z eurodeputowanymi, którzy przyjeżdżają na takie konsultacje i na rozmowy o polityce. Spotkanie przy pączkach będzie. I będzie spotkanie, tak, będą pączki, ale to dopiero wieczorem, więc muszę się uzbroić w cierpliwość. No właśnie, czy będzie pan rekomendował posłom do Parlamentu Europejskiego z Platformy głosowanie za kandydaturą na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości? Tak, to jest zawsze ustalenie nie tylko delegacji czy grupy narodowej, ale przede wszystkim frakcji. I tu Europejska Partia Ludowa uszanuje wskazanie tej frakcji konserwatywnej, grupy konserwatywnej i myślę, że będzie to, zrobi to cała największa grupa, jaką jest Europejska Partia Ludowa. Tutaj nie będzie różnicy. Ale pan tak myśli, czy pan powie posłom swoim, żeby tak głosowali? Nie ma wskazania jeszcze. Będziemy o tym rozmawiać oczywiście. Znaczy powiedzą, jaka jest propozycja konserwatystów, jakie jest stanowisko władz Europejskiej Partii Ludowej. Akurat jest tak, że kandydatury Tajaniego, Włocha, który jest z naszej chadeckiej formacji, który jest szefem Parlamentu Europejskiego, wspierali konserwatyści, więc to jest taka zawsze umowa dżentelmeńska, że konserwatystę w takiej sytuacji zastąpi także przedstawiciel grupy konserwatywnej, ale to decydować będzie dzisiaj. A jeśli to będzie Krasnodębski, o którym się mówi nieoficjalnie, to byłaby dobra kandydatura? Tak jak powiedziałem, to będzie decyzja grupy, ale o tym oczywiście będziemy rozmawiać. Zawsze jest trudne są decyzje, kiedy odwołuje się, kiedy się podejmuje takie decyzje jak wczoraj, ale ona była poprzedzona rzeczywiście wielkim problemem, który stworzyła wypowiedź posła Czarneckiego. Już nie chcę tego roztrząsać, ale to była wypowiedź, która nie była w parlamencie, więc tutaj można mieć wątpliwość, czy właśnie parlament powinien się tym zajmować, ale to już jest... Można, tylko że proszę zobaczyć, jaka była skala tego głosowania i tego jakby przekonania, że nie można takim językiem operować. Ja powiem tylko, że nie chcę już cytować tych słów, ale wprowadzenie do obiegu, do języka europejskiego tych określeń, które są kompromitujące dla nas i dla historii II wojny światowej, także dla polskiej historii, to jest właśnie zasługa, w cudzym słowie, zasługa Czarneckiego. Tak się nie powinno robić. A propos spraw personalnych, czy jeśli poseł Stanisław Gawłowski usłyszy zarzuty, to jego status, ponieważ skutecznie zrzekł się immunitetu, to jego status w Platformie powinien się zmienić? No, w takiej sytuacji to jest jakby nowy etap, nie nowy etap, z którym będziemy mieli do czynienia. On bardzo twardo i bardzo tak w sposób taki jasny broni swojego dobrego imienia, jest do dyspozycji, zrzekł się immunitetu. Wczorajsza komisja... Tak, ale pytanie było jasne. Czy według pana, jeśli usłyszy zarzuty, powinien już na tym etapie, nie wiem, zawiesić swoje członkostwo w Platformie? To jest, oczywiście bierze pod uwagę, też będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Jeżeli będą zarzuty i będzie możliwość, aż trudno mi sobie wyobrazić, bo wczoraj wycofywali się z tego prokuratorzy na posiedzeniu Komisji Regulaminowej. Ale jeżeli tak będzie, to oczywiście jest kwestia zawieszenia się i wydaje się, na pewno to zrobi. Platforma zgłosi projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie. Czy mają państwo już przygotowane zmiany? Tak, mamy przygotowane zmiany. Te poprawki, które składaliśmy na plenarnym posiedzeniu Sejmu, a także Senatu, kiedy była procedowana ta ustawa, ale my chcemy rozszerzyć tę formułę. Na posiedzeniu Sejmu państwo składali poprawki? Tak, tak. One zostały odrzucone przez większość pisowską. Na plenarnym posiedzeniu przy trzecim czytaniu w Sejmie były te poprawki zgłaszane. Ale tam państwo mówili głównie o Ukrainie. Tak, ale te poprawki także zgłosimy. Natomiast te poprawki dotyczące kwestii polskich obozów zgłaszaliśmy w Senacie. One zostały odrzucone. Wrócimy do nich. Ja wiem, ale ja dlatego tak pytam o ten Sejm, bo w Sejmie w ogóle ta sprawa zarzutów, które taką burzę wywołały, nie była podnoszona przez posłów Platformy. poseł Święcicki mówił o kwestii ukraińskiej i mówił też o niejasnych zapisach, które mogą na przykład ścigać Polish Jokes za Polish Jokes. Mhm. Tak, no, ta sprawa wybuchła później, dlatego widząc, jakie są konsekwencje tej kwestii, złożyliśmy poprawkę w Senacie, która została mimo już takiej otwartej debaty i argumentacji z naszej strony odrzucona przez... Ale troszkę państwo zaspali w Sejmie. Konsekwencje sprawdzaliśmy, wydawało się, że te problemy, które wynikają z poprawek dotyczących relacji polsko-ukraińskich, one są najbardziej niebezpieczne. Natomiast oczywiście, kiedy pojawiły się analizy i opinie ekspertów w sprawie polskich obozów, wtedy zgłosiliśmy poprawki w Senacie. Czyli troszkę za późno jednak. Wie pani, ale dlaczego... Państwo lubią dlaczego, w sprawach bardzo ważnych organizować konferencje, alarmować media. Dlaczego za późno? Czy Senat to także jest proces legislacyjny? No, na tym polega cała konstrukcja polskiej demokracji parlamentarnej, że właśnie Senat poprawia to, czego nie zobaczy i nie zmieni Sejm, więc tutaj to był akurat czas dobry, jeśli chodzi o proces legislacyjny. Zdziwiony byłem, że i z marszałek Karczewski i większość PiS-owska nie przyjęła tych argumentów, bo wtedy można było to po prostu zamknąć, nie byłoby całej tej awantury. No dobrze, czy ustawa powinna wyliczać wszystkie sytuacje i przypadki, które mogą podpadać pod słynny już artykuł 55a ustęp pierwszy? Powinna bardzo wyraźnie to doprecyzować, bo ta ustawa już jest i ona nie zostanie wycofana. Chcę także bardzo wyraźnie powiedzieć, że reakcja czy rządu izraelskiego, czy premiera Izraela, czy sekretarza stanu amerykańskiego Tillersona. To wszystko wynika z tego, że były inne obietnice ze strony polskiego rządu i polskiego prezydenta. Obiecywaliśmy Amerykanom, Izraelczykom konsultacje, bardzo szerokie konsultacje, a także bardzo taką staranny proces legislacyjny. W sposób absolutnie ekspresowy wiceminister sprawiedliwości przeprowadzał to przez Sejm i przez Senat. Chcę powiedzieć, że teraz... Przepraszam, dzisiaj Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, był w radiowej jedynce i mówił, że były spotkania z przedstawicielami ambasady Izraela, z panią ambasador, jej zastępczynią, że były 4 spotkania, ale głównie chciano rozmawiać o innej ustawie, która jeszcze nie jest na tym etapie procedury sejmowej. Czyli o ustawie reprywatyzacyjnej, a o tej ustawie były rozmowy, ale one się szybko skończyły i nie było potem zastrzeżeń. Nie chcę się wyzłośliwiać, ale sprawa, którą prowadzi wiceminister sprawiedliwości, która dotyczy tak ważnych kwestii, gdzie opinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest negatywna w stosunku do tej ustawy, aż trudno mi powiedzieć, jakim indolentem i ignorantem jest Jaki w tej sprawie. Jeszcze się wypowiada, zasłaniając się konsultacjami z ambasadą Izraela. A pan zna tę opinię? Pan ją znał, bo to jest z 2016 roku, jako szef sejmowej komisji. Tak. No to właśnie się dziwię, że pan nie uczulił swoich posłów. Posłów Platformy, żeby też podnosili te kwestie bardzo mocno. Tak, tylko że proszę spojrzeć na to, na absurd tej sytuacji. Rząd, który prowadzi proces legislacyjny, nie zajmuje się tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mimo że wydaje negatywną opinię, nie ma żadnej aktywności. Zajmuje się tym wiceminister sprawiedliwości. Przecież to jest absurdalne. I wtedy, kiedy sprawa wybucha, kiedy wiadomo, że skończy się międzynarodowym skandalem, kiedy wszystko już jest w Senacie i kiedy można tam zareagować. Tam wszystko leżało na stole. To jest największy błąd i uważam, że tam była też decyzja Kaczyńskiego, która mimo wszystko, mimo tych ogromnych strat, które Polska zaczęła ponosić po zamknięciu tego procesu w Sejmie, kiedy przeszła ustawa do Senatu, Kaczyński podjął decyzję, że prezydent Duda musi tę ustawę podpisać i że ta ustawa zostanie uchwalona. To są straty, które są po prostu ogromne i za to trzeba politycznie zapłacić. Za to zapłaci PiS. A w jaki sposób zapłaci? Zapłaci. Jestem przekonany, że ta sytuacja, podpis prezydenta Dudy będzie miał swoje konsekwencje także w polityce międzynarodowej, bo sposób, skala... A co się zdarzy w stosunkach polsko-amerykańskich, jeśli chodzi o konkrety? Mi się wydaje, że to, co... Ja nie mówię o atmosferze, tylko jakie mogą być takie konkretne konsekwencje? Na pewno będzie presja na to, żeby tę ustawę nowelizować. I tu będzie... Ja będę rozmawiał z prezydentem po jego powrocie z Korei. Będę chciał rozmawiać o tej nowelizacji, bo po rozmowie mojej z ambasadorem amerykańskim bardzo wyraźnie widać, że ta sprawa nie zostanie tak zostawiona. To znaczy, to kwestia opinii publicznej amerykańskiej, polityki wielu rządów. Polska musi mieć dobrą pozycję międzynarodową, musi mieć także, musi budować szacunek dla swojej historii. To, co zrobiliśmy przez te ostatnie dni i mówiliśmy wcześniej o wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskim i o tym, co się stało w Brukseli, w Strasburgu. Mówimy o tej ustawie, to rujnuje polską pozycję na arenie międzynarodowej. My nie jesteśmy krajem, jeżeli przychodzi teraz do budowania budżetu, jeżeli my nie jesteśmy przy stole decyzji w Parlamencie Europejskim, jeżeli my nie jesteśmy przy stole, jeżeli jesteśmy odsuwani, jeżeli jeszcze sami piszemy swoją historię w tak dramatyczny i trudny sposób, no to znaczy, że nas nie ma. Ale co to znaczy, wie pani, ja powiem pani redaktor tak. Z Brukselą. To tak jak się Starek ratuje, czy słabo się stara? Walczy o sprowadzenie wraku. Spotkał się z ambasadorem po braku, kompletnie braku aktywności w tej kwestii, spotkał się z ambasadorem rosyjskim i powiedział, że chciałby, żeby wrak Tupolewa wrócił do Polski. To jest takie staranie. Tak samo wyglądają jego sprawy. No ale to jest kwestia wizy. Tym przecież mówiliśmy o tym, że będą walczyć. Dwa lata niczego nie zrobili. Nie wysyłali żadnego pisma. Nie byli w Moskwie w tej sprawie. Nie rozmawiali z ministrem spraw zagranicznych Ławrowem. Niczego nie zrobili. To jest kwestia wszystko dwóch rzeczywistości. O ile dobrze pamiętam, minister Waszykowski mnie zapewniał, że o tym rozmawiał. Natomiast nie było specjalnej wizyty, która by temu została poświęcona. Ale cała koncepcja kampanii wyborczej, obietnicy wyborczej właśnie na tym polegała. Dobrze, ale pytam o Brukselę. Tak. Czy pan widzi jakąś odnowę w relacjach Warszawa-Bruksela? Nie, no nie widzę, bo ja wiem, słyszę i też będziemy o tym z eurodeputowanymi Platformy Obywatelskiej rozmawiać. Dla mnie jest kwestia budżetu, to jest konkret. Ile pieniędzy Polska otrzyma? Ile będziemy mieli z tego tortu europejskiego dla polskich rolników i dla polskich samorządów? Dobrze, ile na polskie inwestycje? Ja chciałem powiedzieć, że to eurodeputowani Platformy walczyli o dobry budżet. Te 106 miliardów euro, które przypłynęło do Polski, to dzięki naszym staraniom. Dzisiaj będziemy mówić sprawdzam. A wracając do stosunków polsko-amerykańskich, to spotkanie z ambasadorem to było na pana wniosek? Czy pan ambasador chciał się spotkać z szefem Komisji Spraw Zagranicznych, czy też szefem opozycji? Rozmawiałem w Komisji Spraw Zagranicznych. Jako szef Komisji Spraw Zagranicznych będę robił takie oczywiście konsultacje i będę rozmawiał, ale także jestem szefem największej partii opozycyjnej, więc pytał mnie, jak opozycja, jak polski parlament, jaki jest odbiór tej sytuacji. Ale to pan poprosił o spotkanie? Tak, ja poprosiłem. Rozmawialiśmy o tym dzień wcześniej i bardzo chętnie, zresztą zapowiadał to Rex Tillerson, że Amerykanie będą konsultować tę kwestię tej ustawy. Rozmawialiśmy o nowelizacji, pytał o dalszy proces legislacyjny i o szansę zmiany tych fatalnych zapisów. To na koniec zapytam, czy bierze pan pod uwagę taki scenariusz, o którym gdzieś tam się mówi, że nowym przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych będzie były minister Witold Waszczykowski. To jest decyzja zawsze większości parlamentarnej, ale wynika z ustaleń między klubami. Jest parytet szefów komisji. Ale może nastąpić jakaś zamiana. No musiałby ktoś zrezygnować. Ale co pan? Pan by się poczuł jakoś dotknięty? Nie. Gdyby tak było? To jest kwestia ustaleń szefów klubów. To jest zawsze zasada święta na początku kadencji. Wszystko jest możliwe, ale ja powiem szczerze, że nie słyszałem o takich pomysłach. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynia 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Zakochana para, Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład supermocny laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia GTX, dysk SSD, aż 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny w Media Expert. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny w Bolonii rozpocznie się proces nieletnich imigrantów oskarżonych o brutalny napad na parę polskich turystów w sierpniu w Rimini. Dwóch marokańskich braci i Nigeryjczyk sądzeni będą w trybie natychmiastowym. Według ich obrońcy Marco Defendinigo wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie. Zależy od tempa postępowania. W sądzie dla nieletnich nie są dopuszczani oskarżyciele posiłkowi. Wystąpi prokurator i potem my, obrońcy. Nie mamy wiele do powiedzenia. To znacznie skróci rozprawę w porównaniu z tą, która odbyła się przed sądem dla dorosłych. Według adwokata oskarżonych prokurator może zażądać 8 do 10 lat więzienia. Pełnoletni przywódca gangu został w listopadzie ubiegłego roku w pierwszej instancji skazany na 16 lat więzienia. To będzie już trzecie spotkanie ministra zdrowia z lekarzami rezydentami. Obie strony mówią o szansach na porozumienie. Po ostatnich negocjacjach minister Łukasz Szumowski mówił, że udało się porozumieć w sprawie odbiurokratyzowania służby zdrowia i skrócenia kolejek. Nadal są jednak rozbieżności, między innymi w sprawie poprawy warunków pracy i płacy oraz nakładów na ochronę zdrowia. Rządowa ustawa, która weszła już w życie, przewiduje, że nakłady te będą rosły stopniowo do 6% PKB w 2025 roku. Młodzi lekarze chcą, aby było to 2 lata wcześniej. Zima to najlepsza pora roku na liczenie nietoperzy. Ssaki szukają schronienia w trudno dostępnych miejscach, w których jest ciemno i cicho. Nie przemieszczają się między kryjówkami, dzięki czemu łatwiej je policzyć. Coroczna akcja prowadzona jest między innymi w zachodniopomorskim. W akcji biorą udział pracownicy Lasów Miejskich z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie oraz członkowie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chiropterologicznego MOPEK, które na terenie województwa liczy populację nietoperzy regularnie od kilkunastu lat. W szczecińskich lasach znajduje się 8 cennych zimowisk nietoperzy. Wszystkie zostały wcześniej zabezpieczone, posprzątane oraz wyposażone w specjalne wewnętrzne skrzynki. Liczenie potrwa do połowy lutego. W ubiegłym roku na terenie Lasów Miejskich w Szczecinie odnotowano około 300 nietoperzy. Anna Arabska-Szmajdzińska, Radio Szczecin. Liczenie pomoże między innymi ocenić, które gatunki nietoperzy są w naszym kraju zagrożone. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Proponowane zmiany w kodeksie pracy przewidują m.in., że pensja za nadgodziny nie trafiałaby od razu do kieszeni zatrudnionego. Zmiany czekają również palaczy, od których pracodawca będzie mógł domagać się odpracowania przerwy na papierosa. Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Projektowane zmiany przewidują, że firma będzie mogła zlecać pracę w 6 niedziel w ciągu roku, pod warunkiem jednak, że zatrudniony wyraziłby na to zgodę. W małych przedsiębiorstwach liczących do 50 osób 3 niedziele mogłyby być pracujące bez zgody podwładnego. Pełny projekt komisja ma przedstawić w połowie marca, a my do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Brytyjska Izba Handlowa jest zaniepokojona podziałami w rządzie w sprawie Brexitu. Od początku roku publiczne spory co do kierunku negocjacji z Brukselą narastają. W liście otwartym przedstawiciele biznesu ostrzegli, że utrzymująca się niepewność sprawia, iż nie są w stanie opracować długoterminowych planów działalności. Z Londynu Adam Dąbrowski. Podziały wewnątrz rządu muszą się skończyć, apeluje Brytyjska Izba Handlowa. Firmy próbują ustalić, co powinny zrobić. Nieco krótkoterminowej jasności daje nam okres przejściowy, ale na dłuższą metę wciąż absolutnie nic nie wiadomo. To przedstawicielka Izby Anastazja Beliakowa w rozmowie z BBC. Nawet pośród najbardziej optymistycznych firm, które są naszymi członkami, cierpliwość się kończy. Czytamy w liście wystosowanym do premier May. Premier May, która dziś odbyła spotkanie z grupą czołowych rządowych polityków, to kolejna próba wypracowania opracowania wspólnej wizji Brexitu, a zaniepokojenie wyrażają zarówno eurosceptycy, jak i euroentuzjaści. W 19 miesięcy po referendum Theresa May nie powiedziała publicznie, jaka jest jej całościowa wizja Brexitu. Rzecz w tym, że w ostatecznym rozrachunku wizja taka jest zależna od tego, co jest ona w stanie wywalczyć w łonie własnej partii. Momentami Theresa May jest tu aktorem drugoplanowym. Tłumaczy szef redakcji politycznej Timesa Sam Coates. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To jeszcze ekonomicznie o pączkach, tak, panie redaktorze? Ja chciałem zapytać, tylko troszkę jestem nieśmiały. Czy poszły w górę, czy potaniały? Wygląda na to, że są odrobinę droższe. Pewną pracę wykonał portal Money.pl, który przeliczył na przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na cenę pączka. Przyjęli 98 groszy za pączka. To mało, dużo, no tak przeciętnie. No widziałem, że są i po 8, więc po 8 zł. No właśnie. I wyszło, że za przeciętne wynagrodzenie moglibyśmy w tym roku kupić 5075 pączków, ale uwaga, to jest wynagrodzenie brutto, bo musimy oddać państwu w postaci podatków 1472 pączki. Kluczowa liczba jest taka, że dziennie moglibyśmy zjeść za przeciętne miesięczne wynagrodzenie 181 pączków. Pan przypomni, ile pączków trzeba państwu oddać? 1472 pączki. Dziś na północy i zachodzie kraju pogodnie, na wschodzie, w centrum i na południu pochmurno, popada i pada już teraz. Śnieg oczywiście rano w województwach podkarpackim i lubelskim, możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, w Bieszczadach porywisty i tam powodujący zawieje i zamiecie. -2 stopnie w Olsztynie, -1 w Suwałkach, Trójmieście, Koszalinie i Grudziądzu, 0 w Warszawie, Piotrkowie, Krakowie, Przemyślu i Zamościu, do +1 stopnia w Szczecinie, Gorzowie, Opolu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam dziś o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Janek, hamuj! Ale jak? Pługiem hamuj, albo zrób przysiad, albo się przewróć, sama nie wiem. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowe już od 249 zł i zleć sprawdzian bezpieczeństwa już za 49. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki w Media Expert. Kup już teraz walentynkowy prezent. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I piosenka dnia Elsztat dziś. Tytuł Pozwól zasnąć łamane na idzie sen. Taki tytuł. To z całą pewnością jest dzień. Inaczej myśli kołują w nocy. Wiatr zbił w powietrze torby foliowe i kręci nim pod sufitem głowy. Chcę spać. Pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Chciałbym ostudzić gorąc. We'll be right back. tobie ogarnia mnie. Zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie idzie sen. Nie szemrze, nie skrzypi, nie tupie. Ogarnia mnie. Zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Artysta śpiewał, że mu dobrze. W sobie zadowolony, znaczy, i tu słuchacz też zadowolony. Chciałbym na antenie złożyć serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy bawili się wczoraj na koncercie Depeszy w Krakowie. Koncert super był, polecam wszystkim. Ci, co się wybierają w Łodzi i w Trójmieście, mają na co czekać. Chłopaki pomimo swojego wieku wybratają przednie. Zacna zabawa. Bardzo dziękujemy. Koncerty jeszcze przed nami. Masz wyraz twarzy taki, przyznam, jakby nastąpił zwrot akcji w pewnej sprawie. W sprawie Arch Enemy. Tak, nastąpił. Wszystko opowiem. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Ale będziemy stopniować napięcie, bo najpierw zaczniemy od zespołu Portugal The Men. Statuetka Grammy dla tej grupy od razu przełożyła się na zaproszenie do Polski. Przyjadą. Nóżka chodzi, redaktorowi się podoba. Utwór znany, gdyż występuje w reklamie. Miałem taki problem z zespołem First Aid Kit ostatnio, bo wiedziałem, że utwór pochodzi z reklamy, ale zapomniałem z reklamy czego. I właśnie pytanie, czy to wtedy jest dobra reklama, czy nie? Bo utwór zapamiętałem, produktu nie. To dobra reklama. Ty pamiętasz, jakiego produktu jest to reklama? No, tak. Okej, dobrze. A wiesz, skąd pochodzi zespół Portugal The Men? Z rodzimego kraju. Oczywiście, czyli z Alaski. Tak jest. Ale rezydują w Portland. Grupa otrzymała Grammy w kategorii najlepsze wykonanie pop przez duet lub grupę za piosenkę Feel It Still. Znalazła się ona na ich najnowszej płycie, ósmej płycie, Woodstock. Zespół wystąpi 25 czerwca w warszawskim Palladium. Bilety do sprzedaży trafią jutro. Powiedziałem Woodstock? No to zatrzymajmy się. Przystanek. Proszę bardzo. Powiedziałem, że zwrot akcji jest. Przypomnisz całą sprawę? W tamtym tygodniu zapowiadaliśmy grupę Arch Enemy, która wystąpi na przystanku. Tak jest. Zagraliśmy utwór. Tak jest. Błędnie wytypowaliśmy, że to wokalista swoim słowiczym głosem proponuje teksty, które umknęła piszą. Nam dziewczęca nuta w tym głosie. Tak. Potem się z tego wycofaliśmy, przeprosiliśmy grzecznie, powiedzieliśmy, że to nie wokalista, a wokalistka, że to Angela Gossow, a tak naprawdę to wcale nie Angela Gossow, tylko Alisa White-Gluss. Nie, wtedy śpiewała pani Angela. No, jestem pewien. No właśnie nie. Otóż właśnie nie, bo pani Angela, proszę pana, w 2014 roku rozstała się z grupą, a tamten utwór zaśpiewała już i wtedy tylko wystąpiła pani Alisa. Pani Angela natomiast jest blondynką. Śpiewała wcześniej. Pochodzi z Niemiec, a pani Alisa z Kanady. To co tutaj jest... przedłużać? A teraz jest pani Angela i ona śpiewa z kolei tak. Dobrze. I tu już nie ma wątpliwości, że to kobieta, prawda? Tak, tak, tak. No dobrze, w takim razie obok Arch Enemy, może nie obok, ale też na Woodstocku wystąpi francuski duet i tu już będzie zmiana zdecydowana klimatu, repertuaru. Francuski duet The Inspector Clouseau. Grają jakby na pudełkach od jogurtów, prawda? Blaszkach, pokrywkach od kotła. To był widelec. No i dochodzi też kuchenka. No to są porządne garnki, proszę pana. Opiekacz jeszcze słyszę. I wieje. Szklanka. Ale jest takie zacięcie trochę westernowe, prawda? Ding, ding, ding, ding. Tak, ja myślę, że Quentin Tarantino, jeśli jeszcze ich nie odkrył, to wkrótce się z nimi zaprzyjaźni. Laurent Lacroix, perkusista Mathieu Jourdain, ale być może niedokładnie wypowiedziałem jak trzeba, to duet z Francji, wystąpią w Kostrzynie nad Odrą. Między 2 a 4 sierpnia festiwal. Wspomniała mi się taka wersja... To był tytuł, jestem japońską górą. Taka wersja AC/DC, gdzie ktoś grał na kowadle. I tam jest taki moment. Tak, historia zna takie przypadki. To, a słuchając inspektora Clouseau, powiem, że jutro w trasę rusza Deserter. Trasa koncertowa Wiosna 2018 przybliża nas do tej pięknej pory roku, ale jej lutowa odsłona obejmuje 4 przeglądy twórczości warszawskiej legendy muzyki punk. 9 lutego Gniezno, 10 Mińsk Mazowiecki, 23 Olsztyn, 24 Lubawa i z lubością zawsze akcentujemy te mniejsze miejscowości, w których zagrają fajne koncerty jacyś artyści. Publiczność na koncertach w Olsztynie i Lubawie będzie miała przyjemność oklaskiwać przed deserterem także zespół Włochaty. A jak się nazywa? Właśnie. Dodatkowo w Olsztynie wystąpi Aporia, a w Lubawie Kamikaze. Tak to wszystko wygląda. Ależ pięknie ta muzyka brzmi, naprawdę. Mhm. I też by się nadawała do reklamy. Dobrze, nie podpowiadamy. Inspektor Kluzo to już za nami, a swoich fanów zalewa koncertami także nasz redakcyjny kolega Krzysztof Zalewski. Świeżo po koncercie w warszawskim Teatrze Roma, ale już zbiera siły przed kolejnymi występami, w trakcie których mierzy się z twórczością oczywiście Czesława Niemena. Poznań, Gdańsk, Jarocin, Łódź to najbliższe przystanki Krzysztofa. Zalewski. Podoba nam się ta wersja. Podoba się panu redaktorowi? Bardzo mi się podoba. Tak, jest krótka, treściwa, dynamiczna. Brawo. I o to chodzi, o to chodzi. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Bardzo państwu dziękujemy za dziś. Życzymy udanego dnia. Słabej, silnej woli życzymy i nieważne jest to, ile pączków jesteśmy w stanie zjeść dziś. Uwaga, to jest ta myśl. Uwaga, skupiamy się. Ile jesteśmy w stanie zobaczyć na Facebooku, a będzie ich dużo. Wtedy nie spotkasz pani wcale.